أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. سورة مؤمن دامكي سورة او د دې جنا دریم باب شروع کیږي په دولس بابونو کې دا باب وو سورتونو باندې مشتمل دی تر سوره محمد پورې چې کله سوره احقاف ختم شي په دې وو سورتونو کې به دفع د اعتراضاتو کوي چا وارديږي په توحید وحدانیت د الله باندې دا صورت ترتیب کې سلوختم صورت ده پس د صورت الزمر نه او نزول کې شپیتم صورت ده نازل شوی هم پس د سوره الزمر نه ده کلمات په دې صورت کې آیول سوا یو کم سل 1199 کلمات دي او حروف په دې صورت کې آ سلور زرا نه سوا شپیتم 4960 حروف دي. ربط او تړون د سوره مؤمن د سوره زمر سره د سوره زمر کې داوا چې فعبد الله مخلص له الدين په دې سوره کې بعد آی یو جز مخصوص ذکر کوي چې آیت دعا ویل کېږي دلتا بوئی فدع اللہ مخلصین له الدین اللہ را بلا آل را خالص کون کی بلنا یا سورہ زمر کے اس بات مسئلے توحید کا ہو اور تخویفات اخرویہ ذکر کول منکرین اور توحید تا اسو دا توحید نے انکار کئی دی سورت کی با تخویف دنیاوی دنیاوی عذابون نبیر اور کئی داور سورت چیل عارت دا شرک پی دعا دے چیسوک دعا گانو کے بلنو کی دا اللہ سر نور شرکان کئی دائی تردید با کئی او اس بات دا توحید با کئی او دا وہ کرتا با سورت کی ذکر کئی وزلہ اول زل آ ذکر کئی دو لسم آیات کے بیا دویم سوال لسم آیات کے دریم بیا شلم آیات کے سلورم بیا دریسل ویکتم آیات کے بیش پیتم آیات کے بیا پینزش پیتم او بیا سلور او بیایم آیات کے سورت چھے دا ٹول دریسے دے اول عیسیٰ سو اللسم آیات پوری دا پدی کی ترغیب ورکی قرآن طرف دا اور نہ صفات اللہ ذکر کئی اسماء صفتیا بیا با زجر او زورن بورکی او د دنیا او د آخرت د عذابون نبیر اور کئی تخویب دنیاوی د پارا مثال ذکر کئی لکه قوم د نوح علیہ السلام والاحزاب من بعدهم او داو تخویب اور کئی آچا تا چی قرآن نا انکار کئی او یاد دی صورت چی کما داو دا چی فدو اللہ مخلصین علی الدین چا تردید د شرک پی لعبادت دے پی دعا دے پای کې څوک جدال کوي دای د پاره زور نه دی بشارت او زیر بور کوي مؤمنانو ته چای د پاره ملائک دعاګانې غواړي او بیا سبب د عذاب به ذکر کوي اخر کې چې انکار دې توحید نه نو الله رب العزت فرمایي حامیم الله کويږي په معنا د حروف باندې تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم نازل دل دری کتاب دی د طرف د الله نا چې زور اور دی او په دې دغه درې صفات د الله ذکر کړي دا طلب نه کتاب راغلي غافر الذنب بخنه کون کې د ګناه دی معاف کون کې د ګناه دی وقابل التوبه وقبل ان کې د توبه دی شدید العقاب سخت زاور کون کې د تو لخوان طاقت دی غافر الذنب ګناونه معاف کې خچالا عبد الله ابن عباس نه فرمایي لمن قال لا اله الا الله چې چا کلمه توحید پله کړی لا اله الا الله ویلې نو آت الله ګناونه معاف کوي او توبه قبلای هو چاله را لمن قال لا اله الا الله شدید العقاب سخت زاور کونکي دی خو لمن لا يقول لا اله الا الله اچار پاره چې سو کلمه توحید نه وي ذتولی یوما نزاجی ذلقوا خاوند طاقت دے حسن بصری رحمت اللہ علیہ ذلفضل خاوند فضل لے قطاز رحمت اللہ علیہ ذلنعم خاوند دیر نعمتن لے لا الہ الا ہو نشتے بالحق دال من لگی ما آدے الیہ المصویر خاصا طور گزید لے ما یجادلو فی آیات اللہ الا الذین کفروا دی آیت کی زجر دے مجادلینو تا چاہی جدال کئی جگڑ کئی دلہ پایاتنو کے جگڑن کئی پایاتنو دلہ کے مر آکسان چاہی کفر کرے دلہ پایاتنو کی جدال کل دا کفر دے حدیث کی امراضی مسند احمد کے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نقل کلے کہ ان جدالن فی القرآن کفرن دلہ پایاتنو کی دلہ پا کتاب کی جدال کل دا کفر دے انسان نیمان لخلاصی عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی چیز یو زل د نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوات لاړم په سمیتو اصوات رجلین هاي یو دو کسانو اوازونه مواردل اختلافا فی آیت ان چا دوړو دی آیت بارک اختلاف کا جدال جوړ کړو نبی صلی اللہ علیہ وسلم راو تو دا په مخ باندې د غصه آثارو مخې چې ا د غصه په بجاندل شو بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل انما حلق من کان قبلکم میں اختلافهم فی الکتاب استاذ نمبر کی چلے آئی دیو جا حلاق شروع چاہید اللہ پا کتاب کی اختلاف شروع کرے ہوں ما مسلم دا حدیث نقل کرے کتاب العلم کے فلا یغرورک تقلب فی البلاد پس دو کدن کی اوڑی دل تالر اوڑی دل اوڑی دل دائے پکاریوں کے قذبت قبلهم قوم نوحین دی آیت کی ذکر د تخفیف دنیاوی دی تکذیب کله مکه نه دینه قوم دنو علی السلام والاحزاب من بعدهم نور دل رسل داینا وهمت کل امت برسول او قص کله هر یو امت رسول قل تعالی خذوه دی فاتون سیالرا ولی سره سره پر عبد الله بن عباس نه ویل یقتلوه دی با جا قتل کی شهید کی وجادلوا بالباطل اي جګړه کوله بارد باطلو کې په باطلو سره ليذحزوا بالحق د دې پاچونې ختم کې پاسر حق لرا حدیث کرا دي عبد الله ابن عباس جنو د نبی صلی الله علیه وسلم نه نقل کړي اي من اعان باطلا ليذحز به حقا جاجر باطل عمر ګرځاو د دې پاچ پاسر دا حق ختمول غواړي فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله ددن د الله تعالی ذمم بری او د الله رسول ذمم بری د شکل د اب باطل او دره د باطل مرګ تیا کوي نو باخصم بس امن ولا الهرا فكيف كان عقاب بس يو عذاب ور کول سما وكذلك حقت كلمه ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار دی آیت کی ذکر د تخفیف اخروی دی دارنگ یہ پورا شوئے دے پیسل دا صاحب درفستا پائے کسان مانے چاہے کفر کلے دے انہم اصحاب النار چاقیل آئی دور والا دے ور دوزی اللذین یحملون الحرش ومن حوله دے آیتنا نہم آیت پر بشارت و زیر ورکی مومنان ہوتا مکھی تخفیف ذکر کتا عذابون لکافران و منکران ہوتا الذين يحملون العرش اغه ملائک چې پور تکړه دي عرش لرا ومن حوله واجه چاپیره داینه دي یسبحونا بحمد ربهم ای تسبیح وای سر الحمدونو درو خپلنا ای د الله تسبیح او د الله پاکی او د الله حمدونو بیانې ويؤمنون به ایمان لري پای باندې ويستغفرون للذين امنوا او بکنه غواړي د پادای کسانو چې ایمان راوړې ملائک دعاګانې غواړي دانګي چې کله یو مسلمان د بل مسلمان لپاره دعاګانې کوي نو ملائک پای باندې امين وي. حدیث ګراري مسلم شریف کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا دعا المسلم لاخيه بظهر الغيب چې کله یو مسلمان دی ابل مسلمان لره په شي شاد او غواړي انشت غائب دی او دا ول دعا غواړي فرشتہ وته وي امين ولك بمثله الله دې دعا قبول کو تعالی دې الله دا شندر کې ملائک دا دعا غانې وي ربنا وسعت كل شيء علما اے رب زمګار راګر کړې دې تا هر یو سیس پر رحمت کې وعلمنا وعلم کے ملائک پر دعا وئی نو آئی کہ ربنا اے رب زمونگا زکا اکثر دعا گانے چی دی دنے کانو نو آئی ٹولی پر ربنا سر شروع دی قرآن کی انبیاء دعا گانے پر ربنا سر ذکر کلی زکا دی سر دعا اللہ قبلی دا دعا دا ملائک دا ربنا دعا دا آدم علیہ السلام ذکر کلی سورہ اعراف درشتم آیات کے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا دعا دعام کلی دنو ربنا سره کلی نوح علیہ السلام دعای ذکر کلی و سورہ شعراء یوصل واللسم آیات کے آ دعایم رب سره ذکر کلی و ایزنا دا ربه پل رب تیواز کلی دعا دا ابراہیم علیہ السلام ذکر کلی پر ربنا سره لیکن سورہ ابراہیم یوصل و اکتم آیات کے ربنا لیقیم الصلاة نفجل افئدة من الناس تهوی الیہم سورہ ابراہیم یو سل اجتماعات دارنگی سورہ بقرہ یو سل ات اجتماعات کے یوسف علیہ السلام دعائی ذکر کلی سورہ یوسف یو سل یو آیت کے پر ربنا سرہ موسیٰ علیہ السلام دعائی ذکر کلی پر ربنا سرہ سورہ اعراف یو سل دریس سل اجتماعات کے اور سورہ قصص پاڑا سمگے سلیمان علیہ السلام دعائی سورہ سواد کی ذکر کلی پینزہ درشم آیت کے پر ربنا سرہ عیسیٰ علیہ السلام دعائی سورہ مائدہ کی ذکر کلی یو سل چولسم آیت کے پر ربنا سرہ زکریہ علیہ السلام دعائی سورہ آل عمران کی ذکر کلی اتیشتم آیت کے اتدرشم آیت کے اٹتیس نمبر آیت کے اور زمنگ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائی ذکر کلی سورہ مومنون کے ستان میں ونوی آیت کی دا طول دعا گانی کلی نو پر ربنا سرہ زکر دا اقرب وی اجابت اللہ قبل ایڈیرہ فاغفر للذین تابوا پس بخنو کیا ہے کسانو تن چاہی تو بویستلی دعوت تبو سویلے کو تابداری کلی دلائستا وقیہم سیئا وقیہم عذاب الجحیم او بچ کی دیو لرد عذاب دا جہنم لا ربنا وادخلو جنات عدن اللتی وعدتهم اے رب زمگاو داخل کی دیو لرد جنتون دا مشکری آئیتا چتائی وعد کلی دیو سرا ومن صلح من آبائهم و دائی سرن چنیکان در پلاران دینو دبی بیانو دینو دولاد دینا ام صلح جو جیکے انکا انت العزیز الحکیم یقن تیزر و رو حکمت والا وقیهم السیئات و بچک دلر ناکار و قوت و ناکار صدقارنا ومن تقی السیئات یوم ایدن فقد رحمتا او آسوک چی بچکتال ناکار و قوتن لا پدای رنی اقلن رحم دیو کو پاوانی و دا کامی بیڈی رلویا سزان بچی و جنت تلال شی سورہ آل عمران کی ملیو سل پینزاتی امات کے ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته و مال الظالمین من انصار ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم استدعون الی الایمان فتکفرون دعایت کی ذکر تا تخویف شدید دے آ مجادلینو تا چاہی جدال کی دلہ وحدانیت پر بار کی دلہ کتاب بارکی یقنن آگسان چاہی کفر کرے دے یونادون آواز بوکلے شی دید فرز دا قیامت لمقت اللہ خواہ خواہ غصر اللہ تلا اکبر و دیر زیادہ مم مخدکم دو غصه استاسونا انفسکم پزانون استاسو استدعونا الیل ایمان فتکفرون کل چی تاسو را بلشو ایمان طرف تو تاسو بکفرو کو پتا یو وقت که دا اللہ غصه پتاسو بانه دیر زیادو دا شن سوره اسوات کم تیر شوی یو کم شپیتم آیات کی اصوره یان کبوت پینجوشتم آیات کی قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل دا جواب دایره په طریقې د اقرار سره چې خپل ګناونو اقرار به کی خو دې اقرار په وجب اخلاصي نه وای به دې ایر وزمنګا مړ دې کوم موږ دعا کرتا واحييتنا اثنتين او ژوند راکله موږ ته دعا کرتا یو مرگ چه آپ شکل دنو توی کره وجود ورلنو او دویم حیات دی بیا دو نو توی تا اللہ تلا وجود ورکو جونده ای که بیا دای نرستو پابانی مرگ را ایدار بدل نی روح ویستو دا دویم مرگ دی او دویم حیات داری چه قیامت که بیا را جونده که دا شن سوری مومنون کیون درشوی دولسم آیت نا شپارسم پوری او سوری بقره که تا اجتماعاتو نفات ربنا بی سنوبینا پس اقرار کم بگناونو قلونو پس آیشتر وطل پس فحل الى خروج من سبیل پس آیشتر دو وطلو سلار چمم اوزو ذالکم بی انلو ازادو عی اللہ دا علت دن ما قبل پارچ نجات دتا یا عذابون ننشت یا عذابونو کمی میشے ہوئی دا پتی وجبانی یقینا هدی چې کله به یاد لیش الله تعالی یوازینو تاسو به کفر وکړه الله بچا په یوالي سره آیاتونو په تاسو باندې مبد لګیدل مکه سوره اعراف کې تیر شوی دی او یایم آیات کې سوره سواد پنځم کې سوافات وینځل شم وای یو شرک به تو مینو او که شرک به وکړې شو د الله سره تاسو به ایمان راوړو بیا به خوشاله دې چې کله به مده هغه معبودان باطل او صفاتونه وشو فالحكم لله العلي الكبير بس اختیار خاص الله لده چو چد و دلوی هو الذي يريكم آياته دا دلیل عقلی دی علت دی فار دا فالحكم لله الله فار اختیار دی ولی دکا خاص الله ذات دی چی خواهی تاستا دلائل دا قدرت بل وینزل لکم من السماء رزقا اور اوری تاول دا اسمان روزی مال نه راوری مال اسمانی تدبیرونو سره الله پیدا کړي برن الله بارانو کې او پاسر روزي وشي و ما يتذكروا الا من ينيب او پندو نسیت ناخلی مگر او سوچ ورګرځي الله تا فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون دغه نه دیم باب دې سورته دی او دا یو پندستم آیات پورې پدې کې اولا دعوه د سورج ذکر کوي مرکزی مسله د سورج فدعو الله مخلصین له الدين او عظمت دای به ذکر کوي په صفات د الله سره د الله صفاتونو به ذکر کوي رفیع الدرجات ذل عرش یلقي الروح من امر الى من يشاء بیا د تخویف اخروی ور کوي لينذر يوم الطلاق يوم هم بارزون لا اقبال الله منهم من شيء منهم شيء او بیا به تخویف دنیاوی د دنیاوی د دنیا د عذاب النویر اور کئ بیا مثال به ذکر کئ داعی په واقعې د فرعون سره یو ګورا فرعون د لوی سرکه شو موسی علیہ السلام ورته د الله دین بیان کړو خو نه یې منلې انکار یې تنه کړې نو الله به عذاب راوسته او بیا تسجیب اور کئ بادری اور کئ پا تو په توحید باندې په مکالمه د رجل مؤمن سره دای رجل مؤمن تقریر بایل نقل کی چا کله د فرعونانو مخ ته او اخر کې بیا تخویب او خروی ذکر کړي او بیا به ذکر کړي برات د مطبوعین او د خپل اتباعونو په شریک او کفر کې چې نن دی پای بس روان وی سوال و دای نه انکار کړي نن منی خو سوال مې منی ولا نه برات به دینو کې فضل الله بس یادوی الله تعالی لرا خالص کون کیا لرب لنا اگر که بس غنی کافران کافر دی بس غنی خو الله یاد کا رفیع درجات چا دوچتو درجو والا دے خاوند اوچتو درجو دے یا رب رفع الدرجات من رافع الدرجات چا پورته کون کې د درجو د دوه معنی دي رفع الدرجات من زد درجات الرفیع الله چې اده خاوند او چت مرتبه دي یا اوچت مرتبه چې ور کون کې نه الله دي ذل عرش چې خاوند عرش دي یلقي الروح من امره علی من یشاء رالیږي وحی په حکم پر سر چا چې واړي خپل بندګان یلقی دا فعل مضارع دا حکایت دا فعل ماضی دا فعل دا دانا چه اس اللہ تعالی وحی را لیگی اللہ وحی را لیگلا پا اقبلا کوا کوا لین چه پچائی کوا کوا لیو زرا یوم الطلاق دا دیر پار چه ویروی دا ورز دا ملاقاتوننا یوم هم بارزونا پای ورز بانی چه دی با کاروی پا میدان کے دیو پکارم میدان بید حشر میدان کی بولاروی لا یقبال اللہ ملہم شے نبشی پٹھی درے پلاہ بانی دائنت شے طول بد اللہ خوات اولاروی مخامق حشر کی بولاروی اعلان موشید اللہ لطلبنا لمن الملک اليوم دچا بادشاہی دنن طول بادشاہان دو دنیا دا ټول په پای میدان کې ولاړوي غوڅو باواز نشي کول الله په خپل आवाज کې لله الواحد القهار خاص الله له دا چا یې کېو دې ضرور دې بل چا باد صحیح نه چلیږي اليوم تزون اليوم تزا كل نفس بما كسبت دې نور حالات د قیامت ذکر کړي نن ورځ بدلور کې دی شي هر یو نفس په سبب دای چا یې کړي لا ظلم اليوم نشت ظلم نظرس ان الله سريع الحساب يقنا الله جهزر حساب کرنکے وانزرهم يوم العاصفة ذي القلوب لدى الحناجر كاظمين او ويرواد ولدان ازدی آفتا و مصیبتنا کلچی ببی آزرون دا غٹو مرو سرا کاظمین دا غمون نبڑکی زلب اڈکوی غمون برازی خمرک بولنی وما للظالمين من حميم او نبي د پار د ظالمانو نسو دوس ولا شبي يطا نسبارشي چلاو منشي سبارشي بوله نه سبارشي چوکو کې يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور عالم الله تعالى پای پټ نقصان سترګو باندې او پای باندې هم چاي پټې سنا الله چې دې بخیانت ګرس پر غوالې عالم دې امام نے کثیر رحمت الله علیه روایت عبد الله بن عباس جنو ذکر کړي چې خیانت ګرس تر کومه یو ده و اذا اغستر غلا هو الرجل الذي هو الرجل يدخل على اهل البيت بيتهم وفيهم المرأة الحسنى و اذا يوصل دې چې جاي او کورته داخل شي مل محسیت سره یا اسی ذکاری اجازت ولور کو کور دے داخل کو پدای کور کی جیدنو کستا زنانا دا کستا خدا اس دا کور والا چکل غافل شینو لحظ ایلیها دا سڑے آئی تاو گوری و چکل دای پی کرشینو دا زر بیتستر کتا کی سترگی کتا کی وی اللہ پدو باری معلم نی یعلم خائنت الآیون او دای نرسو دای قتل نرسو زلکی خیالات رازی نظر اولگی بیزلگی خیالات رازی نو ما تخ بی صدور و پائی باندی اون چی پتی سینی زلگی دی کم راز رائے کم خبر را را کمی رازی را لی اللہ پائیم خبردار دے واللہ یقضی بالحق اللہ چی برور کمی حق والذین آیدونا من دونی آگسان چی دی را بلی ما سوادانا لا یقضونا بشیل نشی پورا کولے ہی چیل رہو یو شیم آنشی کولے ان اللہ هو السمیع البصیر یقنن اللہ تعالی چے آتے ان اللہ یقنن اللہ چے هو السمیع آدے چار سوری البصیر آر سوینی اولم یسیرو فی الارض دی آیت کی ذکر دی تخفیف دنیاوی دی چی دی دار بیدنی کارونا کنو بکار در چی دی اسمہ کنی دی لگ بکر زکرنا چاہ اللہ خلاف کلے دا اللہ دشمنی کلے اللہ آئی تسرنگ سزا ور کلے دا اولم یسیرو فی الارض آئی دا انگو نگر دی بزمہ کے پینظرو پسو دی گوری تای بکان آقیبت اللذین من قبلیم چی سرنگیو انجام دا ای کسانو چی اومک کلے دیونا کانو هم اشد منه قوا وو ايده سخت دیونا په طاقت کې داو طاقتون ډیرو واسرل بل ارض او د ډیرو نخوالا پس مکه کې او فاخذهم الله بذنوبهم پسونی ول الله تعالی لرا پس د ګناونو دایبن له چکل نه فرمانی وکړنو الله راونی ول وما كان لهم من الله من واق انو دل را دلانا سوک بچکون کی چی دی بچکلوی دا صاحب دلانا دا سی سوک نو چی دی بی دا صاحب نو بچکلوی ذالک بی انم دا تفصیل دای گناونو کئی مکی ذکر اکل پا خضاهم اللہ بی زنوبیم چلا پا صاحب دا گناونو راونی ولن گناونی سو ذالک بی انم کانت تتیتاتیم دا بسوب د دې باندې چې یقینا هو د چراتل بده او ته رسولان دې بل بینات به کار حکمونو فکفروا بل دې کفر وکولو فاخذهم الله پس اونې ول دې ول الله تعالی یقینا الله چې قوت والا لري سخت طاقت والا سخت زاور کوونکې قوتونه ډېر دي عذابونه هم ډېر دي ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا وسلطان مبین إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب مکه داویل جلا دنیاوی عذابونه را لګیو دا پر مثال ذکر کوي په واقع د موسی علی السلام او فرعون سره چې موسی علی السلام بیان د حق او چې کله د الله دشمنانو دای خلاف کړي دین الله به عذاب راوسته او به دې خاص کل فرعون دې هامان دې او قارون دې ځکه د حق مقابله چې کینو د درې قسمه خلک به کوي یا د ري جواب بادشاہ نو خپل بادشاہي به ریږي نو د حق مقابله به شروع کی یا د ري اب وزیر وي اب وزارت دو جنا پای باندې ریږي نو مقابله د حق به شروع کی یا د ري جواب تجارتی سرمایدار به کاروباری به جائیداد والا به مالون والا وي نو به دې باندې ریږي چې زما مال به واغستل شي مقابله د حق به کوي داول مثال فرعون د دوی محمد د دریم قارون یقینا را لګل موسی علی السلام بیا اتنا معجزات زمونګه و سلطان مبین او په دلیل کار سره اله فرعون او هامان او قارون فرعون ته هامان ته قارون ته دې وتر لګل شو وقالو ساحر الكذاب نو ول دی چې دا هو جادوګر دی کذاب دی دروغ چلنه معجزات ول سحر ودا جادو دی وی موسی علیہ السلام بارک وی دا جادوگر دی ودا دروغجن نه ولما جاءهم بالحق من عندنا واسحر کل رال دی تب حق سره زمون د طرفنا حق ور تراول ندی سو ویل قالو قتلوا ابناء الذين امنوا ما هو نو ویل دی جمله کی زامن دای کسا چې مان راولې دی د دې سره واستحيوا نساءهم جندي پردي خزيره دي فرعون چې دوزل امر د قتل جاری کړو یو زل د دې لپاره چې موسی علی السلام دنیا ته را نشي هغه څوک را نشي چې په اپ ذریعہ سره والله زما بادشاہي ختمه وي بای کې ډیر خلک مړ کړو بصرین ذکر کوي او یا لست یا زر ماشومان د بن اسرائیل قتل کړو فرعون ډیر ماشومان بیا چې کله موسی علیہ السلام راغې بیان د حق یو کو دعوت د حق ورکو فرعون د زل دمکی ورکې دې ملکې او دا دمکی د دې لپاره چې سوف ایمان را نوړي د خلکو دې راول لپاره دا شان سوره اعراف یو سل و اجتماعات کې تیر شي واستحیو نساءهم وما کید الکافرین الا فی ضلال او نو چل ول کافرانو مگر په بربادای کې کافران چې آی چلو نه کوي خو الله یې کامیابین وقال فرعون زرونی اقتل موسی ولید رب او ویلو فرعون فریدوی مارا چې ملک موسی علیہ السلام او راو دی بلی رب فل موسی علیہ السلام بارک ویل چې دا دی خپل رب راو بلی زمانه دی اخلاص کی اني اخاف اي يبدل دينكم او اي يسر في الارض الفساد يزب دو خبر يما يو دار اسلام مصار تداوت درکين استاد الدين ما پاسيت کي ادم دار جستاسو دنيا ما پاسيت کي ملک بدن واخلي اني اخاف اي يبدل دينكم یقینا زیره کما چې بدل بکی دا دین ستاسو او ایو زرا بل ارض الفساد یا بسکار کی بد ملک فساد لرا زیره کما ستاسو طریقې بدلینا. وقال موسى اني عصت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. او اذ موسى عليه السلام يقلن زفنا يغالو فرو قل سرو فرو استاسرا من كل متكبر دحر زور ورنا لا يؤمن بيوم الحساب شيء ما لدي فورز قيامت بانلي اذا دسرين زفنا يغالو. موسى عليه السلام دا دعوت ورك الله بكوراني دمو د فرعون کې یو کس مؤمن کو رجل مؤمن وقال رجل مؤمن دغه دا دعوت چې دا مشتمل دی یو څو یسو باندې. اوله عیسی چې دا یو کم ډیر شمات پوری ده دغه دعوت په دوو آیاتونو کې آب بچ کول د موسی علی السلام نه قتل نه په نرمه طریقه سره ذګه فرعون دا ویل عبدل موسی موسی علیہ السلام زواج نما دا رجل مؤمن را پاسه د موسی علیہ السلام نو بچکولو کوشش شروع کړ. اوی د اشاره وکړه چې تاسو ر بادشاہی د بادشاہی د غرور او د دوکې بادشاہی چې نو دا د غرور شنه د تامستی شروع کړ حق مقابله کې. وقال رجل مؤمن او ویل سړی مؤمن سړی مؤمن علی رضی اللہ عنہ فرمائی زمان دی امت کی یو رجل مومن تیر شوئے دے آر رجل مومن دی امت سوک دے ادا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے امام قرطبی رحمت اللہ علی قول دا علی رضی اللہ عنہ نقل کرے دے دا بیٹیر واقعات دی بخاری کی دائی اور روایت رازی یو ذل عقبت ابن ابی مغیت آغا نبی صلی اللہ علیہ وسلم منسکاو بیت اللہ کی ولار لے فناو الکعبہ کی دیکھ دا عقبت ابن ابی مغیط رائے خپل چادر راواخستو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مرئی نیتاو کا زندے کا حضور اللہ ورکو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نمونس حالت کی دیکھ چا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تاویل راغے عقبت یو دیکھو ورکلو بے ورکلو لا تقتلون رجولا ای یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات بین ہی اوشن تقریر داد او بکر صدیق نے سنگی چیز رجل مومن دے عقبت ولای وجنی تاثر ہے چاہت داوی چیز ما رب اللہ دے ورات لی کلی تو سب بکار دلائل بن لے ولی دا وجنی ظالم وقال رجل مومن من آل فرعون چیز آل دا فرعون لو داوی دا فرعون دا ترز بیو یک تو ایمان او چا پټ ساتلی او تر دا وخبر ایمان خپل ایمانې پټ کړی سی ورته ویل اتق دولونا رجلا آیا وژنې تاسو هغه سړي لرا ای یقول ربی الله چا وایي رب زما الله تعالی دی وقد جاءکم بالبینات یقینا راتلی کړي تاسو ته په ښکاره حکمونو باندې د طرفه د رب ستاسو نه و ان یکو کاذبا فعلیه کذبو او که چر دا وی دا دروغ جن نو پا دبانی سزا دو دروغ سزا وی سکوی چی دا واجده وی اکو صادقا لنو که وی ده رشتی نو یسی بکن نو او برسی تاستا بازی آواز آو چی واده که استاسرا ان اللہ لا یهدی من هو مصرف کذاب. دا جواب دیو سوال دی ایسا دی رجل مومن دا خود فرعون دا خاندان نئے دا تم دا نرمی طریقی سر مسئلہ کرے آئے دی فرعون باندی دا آدھا مسئلی سا اثر اوشو کو نشو انو انو نشو زکا ان اللہ لا یهدی یقنن اللہ تراجے توفیق دا ہدایت نور کئی آغا چاہتا جوی آدھا حدنا تیر وطن کے کذابن دیر دروغ جنوی دا حدنا تیر وزی او دروغ جنوی مصرف مانا زاد المسیر کے کئی مشرکن یا مشرک وی صفا کو دم چا ویني توي کي ناحق كذاب چا دروجن نه بداوي ربوبيت کي ويا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض او اسمع قوم تاسل بعد شهيد لن نور شي زور اوري وي په ملک نه خو تاسل بعد شهيد او فمن ينصرنا من باس الله ان جانا سوگ دے چی مدد باوکی زمو سرانتا زعب دلاللہ نا کراوے اللہ زعب را گی نوی سوگ برمی مدد کی قال فرعون ما اوریکم الا ما ارا وما اهدیکم الا سبیل الرشاد اویل فرعون زرائی ندر کنتا استا الا ما ارا ما ارا چی ما کم رائی در کلی دا وما آدیکم او زنکیم تاستا الا سبیل الرشاد مغر لاد کامیابی تاستوی زق اد کامیابی لارکیم وقال الذي آمنا یا قومی ندیزن انتوی محیسا دا دعوت دا رجل مومین دا دادش پگو آیتون کی پینجا درشم آیت بوری و دیکی تخویف دنیاوی او تخویف اخروی ورکی او بیاب دلیل نقلی ذکر کی دا یوسف علیہ السلام نو زجر بصفات قبیحہ و بلنی وقال الذي امن او ال اركس ایمان راوله ازما قوم اني اخاف عليكم يقلن زيريكم بتاسوان مثل يوم الاحزاب فشان دورزي دعناديانو داي ورزو فشان دواني ريكم چساي پاي عذاب راغله نو بتاسو مراشي مثل داب قوم نوح فشان د حال قوم نوح عليه السلام واديانو سموديانو والذين من بعدهم واكسان جرسداينو وما الله يريد ظلما للعباد ان الله تعالى اراده کی تو ظلم په بل نگاهو دا جواب دی سوال چې دا قومنا الله تعالی په یو ظلم تباکل پټول عذابونه رال نو عادت ظلم نه نو نه د دې عملونه خراب الله بچا ظلم نه کوي ويا قوم اي ازما قومه اني اخاف عليكم يوم التناد يقلن زيريكم بتاسو دا اورزي چغو وهلونا دا اورزي نه يريكم چتا بچي چغي وهي چغي په پای کې کافر او امام قرطبي وي اي کافر چه لان الكافر ينادي فيه بالويل والصبر والحسره کافر چه ابو هلاك شما هلاك شما افسوسونه وکي یوم تولونا مدبرینا فائر چواب وڑی شاکرن کی مالکم من اللہ من عاصم ویتاولت اللہ نسوک بچرن کے ومن یزل اللہ فمالہ من حاد او آسوک چی گمرائی کی اللہ نستیاد سوک ہدایت کرن کے ولقد جاکم یوسف من قبل بالبینات دا یا قول دا موسیٰ علیہ السلام نے دین قول لا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وی دا قول رجل مومن دے ولقد جاکم یوسف یقلن را لیو تاستا یوسف علیہ السلام مکی بکار دلائل سرا او تفصیل دا توحید چکم یوسف علیہ السلام کلے نو سور یوسف یو کم سلویکتم او سلویکتم کی دیشوی وما زلتم بی شکل نامیشوی تازو بشکی تکل چرائی تاستا حتى اذا هلك ترديج اكلا غمل شو لقلتم ليبعث الله من بعده رسولا لقول تاسو چه چرت براونه الله رسولانا پیغمبر ده دو مطلب ده قلتم ليبعث الله من بعده رسولا یو دائه چه کل رسول یوسف علیه السلام مل شو فات شو تاسو پا کفر باندیم کلک شوی خک لک شوی چه خره چه یوسف نخلاص شو او لئی باس اللہ من بعد رسولا او دتنا رستو بل پیغمبر اسم نرازی ریو نخلاص شو بل نرازی دم مطلب دائے چه دادای ارمان کهو پر رسول پسی چکره یوسف علیہ السلام مر شو نو مصر نظام طول تباش برباد شا نو دی ارمان نشروک لل چه لئی باس اللہ من بعد رسولا چرت براونی لگی اللہ تعالی رسول دین بل رسول چی بیدا نظام ٹک شی ارمانی کا رسول پسی کذالک یزل اللہ من هو مصرف مرتاب دارنگی گمراہ ساتی اللہ تعالی چال را چوید حد نتیر وطن کے اپوخ شک کرن کے اللذین یجادلون فی آیات اللہ آکه سان چې جګړه کوي پاتونو د الله کې وی بغیر دلیل نه آتا او چې راغلي ایتا کبر مقتن اند الله دې له غصه خبره پني د الله باندې وعند الذين امنوا فنزايك سانو چی مان راوله كذلك يتبع الله دارنگ مهر وی اللہ تعالی پس لد هر تکبر کرن کی جبار زور کار کرن کی چسن تکبر کے اقبل زور کار گئی وقال فرعون یا هامان امن لی سرن دا جواب د فرعون دے چکل دیر جلو میمن دا خبر ادری وکلی نو فرعون پا خلق بالنی تلبیس راوستل گوگتل چی خلق شک کیوا چی او دا دیر جلو میمن دا خبر جلی خلق اسنونو کی اثر اونکی نوی ویل فرعون یا هامان ابن لی سرحل اے هامان جوڑک مال یو مانی اوچتا اوچتا بنگل لال جوڑک لعلی اولو الاسباب دا دیر پار چیو رسم دروازو تا اسباب اسماواتی دروازی دا اسمان نفعات تر الہ موسیٰ نور کارب شمسو الہ دا موسیٰ علیہ السلام تو انی لازنہو کاذبا او یقنن زخام خواہ گمان کو بدوان دروجن ویزور خیلیم دا موسیٰ علیہ السلام الہ وینما وکذالک زینا لی فرعون سوء عملیه دارنگی کس تکلیشو فرعون تا بد عمل لا وسدانی سبیلیو بنگلیشو دا سبیلائینا وما كيدو فرعون الا في تباب او نو اغچل فرعون مگر پتوائے کے وقال الذي امن او ال اكسيمان روڑے دادری میسا د تمکالمی د رجل مومن سلوی استمات پورے پتہ کی دعوت پر کے خپل تابعداری د جما او منے او دنیا نو تو بے رغبتی بیان او اخرت بشارتن او زیر ورتا ذکر کئی وقال الذي امن او اول الکسی مان روڑے او یا قوم تبعونی اے زما قوم تبعیدایو کے زما عہد کو سبیل الرشاد او بکم توسا لارد کامیابی یا قوم انما هذه الحات الدنيا متاع اے زما قوم یقین اندا جن دنیا وی لگا مزرا متاون لگی شان مزید ختمی دو والا وان الاخره هي دار القرار اي يقين الاخره عاد كور د قرار او سکول من عمل سيئه فلا يسا الا مثلا چاچ عمل لو گبل نو بدلن شور کې د مار په مثل لای ومن عمل صالحا من ذكر لو چاچ عمل لو نیک نر ویو کو خزو وی د مؤمن اولائک يدخلون الجنه بس اکسان داخلي کې وجنه یرزقون بیها بغیر حساب رزق بور کی دیشی پائے کی بغیر دی حسابنا ویا قوم مالی ادوک من النجات و تدوننی الالنار دا سلورم ایسا دا دا بیان دا دیکی آئی دا تفصیل دا توحید گئی و رد دا شرک گئی اب یا بیان دا فرق دا دور دعوتون بمینس کی محاکم گئی ویا قوم مالی ادوکم او اے زما قوما سی مال رانی دعوت در کن تاستا نجاتا و تدعوننی الالنار او دعوت در کن تا او دعوت را کوئی تا سماتا غورتا زل دعوت در کن دا حق طرف تا جی باعث رو اخلاص شے او تاسو دعوت را کوئی غورتا تا تدعوننی لی اکبرا باللہ دعوت را کوئی ماتا دا چی کفر کم پلا بانی و شرک کم دا سرا سوک چی نشتر دائی پا شرکت بانی مالا چی دلیل وانا ادعوكم الالعزیز الغفار ازو دعوت در کن تا استا پا طرف دائی زورور ذات بانی چی بخشش کرن کے دے لا جرم انما تدوننی الیه خام خواه سوک چی تاثر بلی مالا رائی تا فليس له دعوة في الدنيا نشتره بوز دائكي دعا قبل اول لب دنیا كي و لب آخرت كي وعننا مردنا إلى الله يقين الواپس دمو الله تعا وعننا المصرفين هم أصحاب النار او يقين المشركان جي هم آئدي دور والا المصرفين منع المشركين وستذكرون ما أقول لكم نزر دي جياد وقلي آغا چيزي تاستوام او فوزو امری الاللہ اسپارم دا اقبل کار اللہ تا ان اللہ بصیرم مل عباد یقنن اللہ چیرے لیدن گیر اقبل بلنگان لرا ووقاہ اللہ سیعات محمد کرو پس بچک اللہ ترائی لرد بدعائی نچائی کم مکرون کلیو وحاق بآل فرعون سوء العذاب او را نازل شو په فرعونیانو باندې اناکار عذاب عذاب پرای مړ شو ټول غرق شو النار یورذون علیها غدوا وعشیا ور پیش کولې شي پای باندې سبایو بیګای غدوا المعنى صباحا وعشیا المعنى مساء قتاده رحمت الله علیه سباو بیګا پای عذاب پیش کی معنی ار وخت ويوم تقوم الساعة او پایورز باندې چې قائم شي قیامت الخلوا آل فرعون اشد العذاب داخل کې فرعون یاله سخت عذاب تا پای باندې عذاب پیش کول شي النار یورزون علیها ور چې پای باندې پیش کول شي پای باندې ور څنګه پیش کول شي امام نے کثیر رحمت اللہ علیہ روایت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نقل کرے ہیں کہ ان ارواح آل فرعون فی اجواب طیور سود تغدو علی جہنم وتروح علیها دا ارواح د فرعونانو چې روحونه د فرعونانو چې دا په ججرو د تور مرغانو کې ور باندې پیش کولای شي سبایو بیگای ور د جہنم باندې پیش کولای شي دا آیت دلیل لے پا دیبانی پا عذاب قبر بانی چی عذاب القبر شترے آخرت دا عذاب نمکی او دا چی زمانہ شترے چی آج زمانہ دا راحتون زمانہ دا یا با اول زمانہ دا عذابون زمانہ ای آئی تو ویلے کی زمانہ دا عالم برزخ او پائی کی چی دے عذاب شترے بیا کسوک نیکو کارونو دا عالم پار نعمتون مشترے او که څوک بدکارونو دا هر پر عذابونه نشته دا وایي ته ملاویږي او دا دې آیت باندې ټول مفسرین لیکلي تفسیر مدارک کې امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ لیکي وی هاذه الآیت دلیل علی عذاب القبر دا آیت دلیل په عذاب قبر باندې چې عذاب قبر شته امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ د امام مجاہد اکرما مقاتل وغیرہ نقل کلوی عادل آیت تدل علی عذاب القبر قرطبی بینزل لسم جل دریس و انو لسم اصفبان نے او امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ مدارک سلورم جل یو اتیائم اصفبان نے تصحیر کیونی جوزی رحمۃ اللہ علیہ فی الآیت دلیل ظاہر علی بقاء النفس و عذاب القبر دا امام علوسی رحمت اللہ علیہ تفسیر رولمانی کی ردی آیت دلائم نجی کر گئی ابن جزئی رحمت اللہ علیہ تسحیل وم جل وم سلورم جل وم صفحہ بان نجی کر گئی ویستدل آل سنت بذالک علی صحت ما ورد من عذاب القبر آل سنت والجماعت دلیل والی ردی آیت نا پر اثبات دا عذاب قبر بان نے احکام القرآن کی جساس رحمت اللہ علیہ لکی وی حاضر آیت تدل علی عذاب القبر احکام القرآن دریم جل دریس و پینزات یعیم صفا امام نے کثیر رحمت اللہ علیہ وی حاضر آیت و اصل کبیر فی استدلال اہل سنت على عذاب البرزخ فی القبور امن کثیر سلورم جل یو تیعیم صفا باننے تفسیرات احمدی کی ملجیون رحمت اللہ علیہ آئی بالجملت عذاب القبر للكافرین ولبعض وسط المؤمنین حق واجب تفسیرات احمدی اشبک سوات سلو اکتما صفا تفسیر کبیر کے مراز رحمت اللہ علیہ وہ اشتم جل کے جس کے وئی وی وحتج اصحابنا على اثبات عذاب القبر اہل سنت والجماعت دی آیت نے دلیل نیولے دی پار دی اثبات عذاب قبر وہ اشتم جل دری اوی آئی مصففان نے بزاوی کے قاضی بزاوی رحمت اللہ علیہ پی دلیل على بقاء النفس و عذاب القبر دویم جل دری سو اتدر شما صففان نے ایمان بخاری رحمت اللہ علیہ اغبابی کے لئے بخاری کی باو ما جا پی عذاب القبر بخاری اول جلیو سل دری اتیائی ما صفا او پائے کی دیر روایتون راوڑی دی دیر حادیث و دیر آیتون یہ پائے کی دا آیت مراوڑی دی بے حدیث راوڑی دا عائشی رضی اللہ عنہ عائشی رضی اللہ عنہ خوالا و یو یہودن کزول رالا آئید عذاب قبر تذکرہ اکلا بیویل اعاذک اللہ من عذاب القبر عائشہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نتفوز کہ انہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورطوی عذاب القبر حق عذاب قبر حق دے بخاری اول جلد 133 صفحه دا شان روایت د اسماء بنت ابي بکر نه بخاری اول جلد 133 صفحه کې دارنګه بخاری 133 صفحه باندې روایت راوړې د عبد الله بن عباس جنره دارنګه عائشه رضی الله عنها نه راوړې 155 صفحه باندې اول جلد کې دارنګه 156 صفحه باندې راوړې د عائشه رضی الله عنها 143 صفحه باندې راوړې چا ټول دلالت کوي په دې باندې چې عذاب قبر شته دارنګه 133 صفحه او 122 صفحه باندې دارنګه 138 صفحه باندې دارنګه امام ابو داود رحمت الله علیه باب کې باب المساله فی القبر وعذاب القبر دیم جلد کې 309 صفحه باندې به 15 احادیث راوړي دي چا یې معلومه دا چې عذاب قبر شته امام مسلم رحمت الله علیه حدیث راوړي دیم جلد کې 308 صفحه باندې 350 صفحه باندې دا ټول دلیل دی په دې باندې چې عذاب قبر شته او دایره په اړه حقیقت شته البته دایره کیفیت العذاب نسو نه دی خبر چې عذاب په کومه طریقه ای تور کوله کی ای حقیقت الله تعالی نور دین علاوه نور مډراتونه دي وایذ تحاجون فی النار او کله چې ودی جګړې کوي پور کې دا تخفیف اخروی مرتب دی په واقعې د فرعون باندې فرعونانو باندې وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ وَكَلَّتِ وَدِي جَغْلِ كَوِي فُورْكِ وَيَقُولُ الزُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا نُبُوَي آكَمْ زُورِي آئِكَ سَانَتَ چَائِي تَكَبُرْ كَلَيُوْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا لِيَقِنَ الْهُمَنَ تَعُلَى تَعْبِدَارُ فَعَلْ أَنْتُمْ مُغْرُونَ عَلَّا نَصِيبَ مِنَ النَّارِ فَبَسْ آيَتَا زُولِرِ كَوْلَيْ شَيْزَمُنَ اَيْوَي سَدُورْنَا قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا او بوئی آج کسان چهی تکبر کلے انا کلن پیا یقن المطول پدی کی پراتیو ان اللہ قال حکم بین العباد یقن اللہ ترہ پیسر کرے فمین زبن لگانوں کے وقال اللذین فی النار او بوئی آج کسان چه پور کے لے خضرات جالنم سوکی دارانو جالنم تا ادعو ربکم یخفف عنا یوم من العذاب او غاڑی زرو خپلنا چه آسان که مون زمون یو رز دازاونا قالو آئی بورتوئی اولم تکو تاتی کم رسولو کم آئی نو راغلی تاز دا رسولان ستازو بکار دلیلنو آئی بای بلاولینا قالو پدونو آئی بای او غاڑی زان لا وما دعا الكافرین الا فی زلال او نو لبلن کافرانو مغرب بربادئی که